Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 38. Сестричка. Йосайрен ходив по базі задом наперед із пістолетом при боці і не хотів літати. Задом наперед він ходив тому, що раз у раз обертався, аби пересвідчитися, чи не крадеться хто слідом. Будь-яке шарудіння за спиною могло означати небезпеку. Кожний стрічний міг виявитися вбивцею, тож Йосайрен ні на мить не відривав руки від пістолета і ні до кого не сміхався, крім голодного Джо. «Годі, я своє відлітав», – повідомив він капітанів Бобкінса і Добкінса. Ті ж тут же викреслили його прізвище з льотного списку, подали рапорт у штаб полку. «Відлітав своє, що за чортівня?» Почувши новину, весело реготнув підполковник Порк, тоді як полковник Пескарт мовчки забився в куток, щоб розгадати нарешті зловісну загадку прізвища Йосайрен, котре знову спливло, щоб отруїти йому життя. Як це відлітав? Його дружок Крісті загинув над спецією, коли зіткнулися літаки. Можливо, тому. Він думає, він хто? Поцікавився підполковник Порк і, вельми задоволений цим порівнянням, подумки вирішив неодмінно повторити його при нагоді в присутності генерала Штрихера. Він мусить літати, хоча б через те, що не літати він не може. Скажіть йому, що як він не передумає, ви подасте нам рапорт. Ми вже казали, сер, та він і вухом не повів. А що каже майор-майор? Скаже, що майор-майор пропав безвісті, сер. Був і зник. От коли б і цього зникнути? Жовчно пробуркотів із свого закутка полковник Пескарт. Як зникнули у шпиталі того баламута Данбара? У нас є безліч інших способів дати йому раду, самовпевнено промовив підполковник Порк і, звертаючись до Добкінса і Бобкінса, додав. Спочатку підемо йому на зустріч. Дамо відпустку до Рима, нехай трохи відпочине. Можливо, смерть друга і справді його травмувала. Смерть Крісті не лише травмувала Йосайрена, а й мало не коштувала йому життя, бо в Римі, у відповідь на цю новину, Крістєва краля дико заверещала і спробувала проштрикнути його ножем для чищення картоплі. «Тварюка!» – в несамовитій люті завила вона, коли Йосайрен заломив їй руку за спину і викручував її доти, аж поки ніж упав на підлогу. «Тварюка! Тварюка!» Другою рукою вона, мов батогом, хльоснула його по щоці, до крові роздирала шию своїми довгими і гострими, як у кішки, нігтями, а потім злісно плюнула йому в обличчя. «Чого це ти?» – скривившись від гострого болю, вигукнув приголомшений Йосайрен і відкинув її штурханом аж до стінки кімнати. «А я тут при чому?» Вона знову метнулась до нього, шалено вимахуючи кулаками, і роз'юшила йому губи, перш ніж він устиг схопити її за зап'ястки і зупинити. Коси в неї розпатлилися, як у відьми, з палаючих ненавистю очей, струмками бігли сльози, і вона скаженіло пручалася і виривалася з його рук, верескливо проклинаючи його і стогнучи «тварюка, тварюка», як тільки він намагався щось їй сказати. Йосайрен не чекав, що в неї така сила, і ледве втримувався на ногах. Вона була майже однакового з ним росту, і моментами він мав моторошне, як у кошмарному сні, відчуття, що вона от-от подужає його, кине на підлогу і безжально роздере на шматки шаленій рішучості відомстити за мерзенний злочин, якого він не вчинив. Обоє засапалися, хрипко хекали, напружуючи в тому двобої всі сили, але вона не піддавалася, і настала мить, коли геть виснажений Йосайрен уже готовий був гукати на поміч, та нарешті її натиск почав слабнути, він примусив її ступити крок назад і став умовляти, щоб вислухала його, повірила, що він аж ніяк не причетний до смерті Крісті, що той загинув зовсім не з його вини. На це вона знову плюнула йому в обличчя, і він грубо відштовхнув її від себе, сповнений злості і відчаю від марності людських слів. Відкинута назад, вона вмить підхопила картопляного ножа. Він метнувся слідом, упав на неї, повалив долі, і так вони клубком катались по кімнаті, поки йому вдалося знову вирвати в неї того ножа. Коли він підводився, щоб відійти, вона перечепила його за ногу, до кістки обдерши щиколотку. Виючи від болі, Йосайрен на одній нозі поскакав до вікна, шпурнув ножа на двір і тільки тоді зітхнув з полегшенням, відчувши себе в безпеці. «А тепер хоч вислухай мене, ради Бога!» – спробував він уласкавити її, намагаючись говорити якомога проникливішим, розважливим та щирим голосом. Натомість вона копнула його в пах ногою. «Ух!» – тільки встиг хекнути він, а тоді усунувся на підлогу, зігнувшись удвоє, виючи, юйкаючи, задихаючись від пекельного болю. Крістіва краля вибігла з кімнати. Та ледве він прийшов до тями і, хитаючи, став на рівні ноги, вона прибігла знову з довжелезним хлібним ножем. Такого Йосайрен не чекав, і, перелякано застогнавши, ще не в силі відірвати руки від обпеченої ударом пахвини, усією вагою свого тіла звалився їй під ноги. Вона перелетіла через нього і гучно хряснулася ліктями об підлогу. Ніж випроснув у неї з руки, Йосарян пошпурив його ударом долоні під ліжко. Вона подалася рачки туди, але Йосарян, підводячись рвучко, ухопив її за руку і поставив на рівні. Тоді вона знову замахнулася ногою, і він, люто лайнувшись, щосили відкинув її від себе. Вона вдарилась об стінку і перекинула при цьому стілець, який зачепив туалетний столик, захаращений всілякими грібінцями, щітками для волосся та баночками з кремом, що з брязкутом посипались на підлогу. Картина вранці під склом, що висіла на стіні, теж упала, дзенькнуло розбите скло. «Ну чого ти від мене хочеш?» – жалісно завела він, не впізнаючи власного голосу. «Я його не вбивав». У ту ж мить у голову йому полетіла масивна скляна попільниця. Крістєва краля знову посунула на нього, і він уже намірився був звалити її ударом під дихало та побоявся скалічити. «Тріснути бій несхабно у щелепу і дати драла», – блиснула рятівна думка. Але в очах у нього все попливло, і єдине, на що він спромігся, це вчасно ухилитись, коли дівчина кинулась на нього. Схибивши, вона влипла в стінку, але, як не диво, не звалилася без пам'яті, а шарпнулася до дверей і, загородивши йому дорогу, метнула в нього велику вазу. Зненацька у неї в руці з'явилась повна пляшка з вином, якою вона луснула його в скроню, і він, майже непритомний, опустився на одне коліно, як боксер у нокдауні. У вухах гуло, все обличчя немов здерев'яніло, та понад усе він був приголомшений морально. Чому їй так кортіло його вбити? Він просто не міг збагнути, що діється, що робити далі. А втім, треба було рятувати життя. І побачивши, що вона знову підносить пляшку, скочив угору, мов викинутий катапультою, і затопив їй головою в живіт раніше, ніж вона встигла опустити пляшку. Сили інерції від його ривка вистачило, щоб вона позадкувала аж до ліжка. Коліна в неї підігнулись, і дівчина впала горілиць на постіль. А за мить Йосарян уже навалився на неї. Вона запустила глибоко йому в шию довгі нігті лівої руки, а праву з пляшкою відвела у бік для удару. Він повз уперед, відчуваючи під собою розкішний рельєф божественного тіла, намагаючись придавити її своєю вагою і змусити до покори, тягнучись пальцями до її разючої правиці, аж поки нарешті йому вдалося видерти в неї пляшку. Вона все брикалася, шкребала його пазурами, обкладаючи прокльонами. Вона раз у раз поривалася вкусити його, немов розлючений голодний хижак, вишкірюючи зуби з-під повних звабливих губ. Він лежав на ній і гарячково міркував, якого ще коника вона викине, тільки-но він відпустить її і спробує втекти. Він відчував тремтіння її колін і опір напружених стегон, які обхопили йому ногу, і раптом із соромом усвідомив, що в ньому пробуджується жага. Він чув під собою запаморочливе буяння молодої, здорової жіночої плоті, такої ж лагідної та податливої, і воднораз такої ж могутньої та непокірної, як морська хвиля, звабливо спокусливої та смертельно небезпечної. Дівочий подих обпалив йому обличчя. Зненацька він уторопав, що хай ті її конвульсії не вщухали ні на мить, але вона більше не прочається, а не питаючися совісті, колишиться вже в одвічному, всепереможному, інстинктивному ритмі еретичного запалу і забуття. Це було так приголомшливо, так несподівано, що йому враз заперло віддих. На її обличчі, тепер прекрасні, неначе свіжа квітка, з'явилася гримаса зовсім іншої муки. Воно немов налилося соком, а напівзаплющені очі стуманіли і стали невидючими від усесильної чуттєвої знемоги. «Любий!» – хрипко промуркотіла вона, немов розкошувала в якомусь глибокому, впокоєному трансі. «О, любий мій!» – він погладив їй коси. Вона з дикою жадобою припала вустами до його обличчя. Він лизнув її шию. Вона пристрасно обхопила його голову руками. Він відчував, що тоне, потопає в любовному вирі. А вона обціловувала його своїми вогняними, соковитими, тугими губами, видаючи в екстазі якісь невразні, хтиві горлові звуки. Однією рукою вона пестила йому спину і намагалася пролізти під пасок, другою ж нишком підступно обмацувала підлогу, шукаючи ножа, і нарешті знайшла. Ще мить вона всадила б його Йосарянові в спину. Вона все одно жадала його смерті. Переляканий, приголомшений цією пекельною витівкою, він якось промігся вирвати в неї з рук ножа, пошпурив його у найдальший куток кімнати. Потім, як обпечений, зірвався з місця, обличчя в нього палало від подиву і розчарування. Він уже не розумів, чого йому більше хочеться, кинутися прожогом у двері і тікати, поки не пізно, чи знову звалитися поруч із нею на ліжко, віддавшись покірно на її милість. Однак вона звільнила його від цього болісного вибору, зненацька розридавшись. Йосаріан знову отетерів. Тепер вона гірко плакала, знеможена, безпорадна, зовсім забувши про Йосаріана. А він геть розчулився, побачивши такий глибокий розпач. Вона сиділа, низько похиливши свою буйну, горду, прекрасну голову, знесилено опустивши плечі. Де й поділася та сатанинська войовничість. Тепер уже годі було сумніватися в щирості її страждання. Все тіло її стресали гучні, болісні ридання. Вона більше не думала про Йосаріана. Він для неї просто не існував. Тож нічого вже не заважало йому залишити кімнату. Однак він чомусь вирішив залишитися, щоб хоч якось утішити та підтримати її. «Ну, не треба, не треба», – безтямно примовляв він, поклавши руку їй на плече, і одразу ж з болісним сумом пригадав те саме відчуття розгубленості і безпорадності, яке охопило його, коли їхній літак повертався від Авіньйона, а Снігін без кінця скимлив, що йому холодно, холодно, холодно. І Йосаріан не міг відповісти йому нічого, крім «ну, годі, годі, годі». «Ну, не треба», – співчутливо повторював він дівчині, ні на що більше не здатний. Не треба. Вона пригорнулася до нього і вмивалася сльозами, аж поки їй не забракло сил навіть плакати, і глянула на нього лише тоді, як він подав їй хусточку. Вона втерла собі щоки і, ледь усміхаючись, подала йому хусточку, прошепотівши тоном пристойної, добре вихованої дівчинки чемне «дякую, дякую». І тут же зненацька, навіть не змінивши виразу обличчя, п'ялася пазурами йому в очі і аж тоді, на радощах, що не схибила, переможно заверещала. «Ха! Вбився!» І завзято гикнувши, метнулася в куток по ножа, щоб нарешті таки порішити його. Йосаріан, напівзасліплений, підвівся і, спотикаючись, кинувся за нею слідом. Але чиїсь пруткі кроки позаду примусили його обернутись. А коли глянув туди, волосся в нього на голові стало дибом. Просто на нього з ще одним довжелезним хлібним ножем у руці бігла мала кралена сестричка. «О, Господи!» – загорлав, здригнувшись, Йосаріан, і різким ударом вибив ножа з рук малої. Він був по саму зав'язку ситий цим диким, абсурдним поєдинком, і, не чекаючи, коли до кімнати вбіжить ще хтось з довгим ножем, схопив обіруч дівчинку і пошпурив її у крістіву кралю, а сам вискочив на сходову площадку і поскакав униз. Обидві месниці погналися за ним, і він чув на сходах за собою їхні дрібні кроки, щоправда, дедалі тихіші і глухіші. Потім кроки затихли, і згори долинуло чиєсь схлипування. Підвівши голову, він побачив крістіву кралю, що, зігнувшись у три погибелі, сиділа на сходинці, затуливши обличчя руками. А поруч наполовину перехилилася через бильце, ризикуючи впасти в сходову клітку, її невгамовна сестричка. Вона життєрадісно розмахувала ножем, так немов то була нова потішна іграшка, з якої вона ще не награлася. «Брутто, брутто!» – у захваті кричала мала. Погоня припинилася, але, йдучи вулицею, Йосаріан весь час боязко озирався назад. Зустрічні кидали на нього зачудовані погляди, і це наганяло на Йосаріана ще більшого страху. Він знервовано прискорив кроки, неспроможний упорати, що саме привертає до нього загальну увагу. Лиш торкнувшись рукою болючого місця на чолі, Йосаріан усе зрозумів. Пальці стали липкі від крові. Він заходився втирати хусточкою обличчя та шию, і де б він не торкався, на білій тканині залишалися свіжі червоні плями. Кров юшила звідусіль. Йосаріан помчав бігом до будинку Червоного Хреста, збіг по крутих мармурових сходах до чоловічого туалету, де вмився з милом і освіжив холодною водою свої рвані подряпини на обличчі, розправив сорочку, причесався. Ще ніколи йому не доводилось бачити такої жалюгідної, геть побитої подряпаної пики, як та, що з острахом і тривогою блимала на нього із дзеркала. І якого біса ця дівка хотіла від нього? Коли Йосаріан вийшов з туалету, Крістіва краля вже чатувала в засідці, притулившись до стінки, в самому низу сходів, і налетіла на нього, мов шуліка, виставивши вперед руку з блискучим різницьким ножем. Йосаріан інстинктивно відбив її напад ліктем, а кулаком спритно двинув у щелепу. Очі в неї пішли зизом, однак він устиг підхопити її і обережно посадив на сходинку. Потім, як обпечений, злетів по сходах, вискочив на вулицю і 3 години мотався по місту, сподіваючись упіймати голодного Джо, щоб вибратися з Рима, поки вона не вистежила його знову. Лише коли літак відривався від землі, він відчув себе у безпеці. Та тільки-но вони приземлилися на п'яносі, Крістіва краля вже чекала його в тому місці, куди вирулив приземлившись голодний Джо. Дівчина була перевдягнута в зелений комбінезон механіка, але в руці мала той самий різницький ніж. Йосаріна врятувала галька, на якій послизнувся її черевичок, на тонкім каблучку, коли вона вже розігналася, щоб проштрикнути йому груди. Не тямлячи себе, Йосарін утяг її до літака, притис до підлоги і, заломивши обидві руки за спину, тримав так, аж поки голодний Джо, що зв'язався по радіо з контрольною вежею, не випросив дозволу вернутися до Рима. В Римі Йосарін викинув її прямо на стартову смугу аеродрому, а голодний Джо, який навіть не сповільнив оберти моторів, знову взяв курс на Піанусу. Коли вони повертались до своїх наметів, Йосарін, тамуючи подих, насторожено придивлявся до кожної стрічної постаті. Голодний Джо зачудовано стежив за ним і нарешті, не витримавши, запитав. «Слухай, а тобі часом не привиділася вся ця історія?» «Привиділася? А хіба ти сам не бачив? Чого ж ти повертався до Рима?» «Може, і мені це привиділось. А чому це їй так кортить тебе вколошкати?» «Та вона завжди щось проти мене мала. Можливо, тому що я колись перебив Крісті носа. А можливо, тому що не було більш нікого під рукою, коли дізналася, що його вбито. А втім, її можна зрозуміти. Хтось же мусить за це відповісти. Як ти гадаєш, вона знову повернеться?» Того вечора Йосарін допізна просидів в офіцерському клубі, а вертаючись до свого намету, підозріливо косив оком на кожну тінь, готовий упізнати в ній Крістіву кралю. На цей раз вона була одягнута як піанойський фермер і чекала на нього в кущах біля намету з величезним м'ясницьким ножем. Він навшпиньках безшумно підібрався до неї ззаду і схопив за руки. «Карамба!» – з несамовитою люттю вигукнула вона, пручаючись як дика кішка, та все ж Йосарін спромігся втягти її до намету і кинути на підлогу. «Гей, що тут діється?» – запитав з просоння один із його сусідів. «Потримай її, поки я повернуся», – наказав Йосарін, витягуючи хлопця з постелі і штовхаючи до Крістівої кралі, а сам Ершій вибіг на двір. «Та дивись, не впусти». «Дайте мені його вбити, і я дам вам усім», – запропонувала Крістіва краля. Решта Йосарінових сусідів, побачивши, що то дівка, повискакували зі своїх ліжок і почали навперебій доводити їй, що Йосаріна можна вбити і потім. А в цей час він щодухом мчав до голодного Джо, який спав сном немовляти. Знявши хлюпове кошеня з приятелівого обличчя, Йосарін трусунув Джо раз-другий за плече, і за хвилину той уже стояв одягнений. Цього разу вони полетіли далеко на північ і повернули на Італію аж за лінію фронту. Коли внизу під ними попливла рівнина, вони начепили на Крістіву кралю парашут, смикнули витяжне кільце і випхнули її через аварійний люк. Тепер уже Йосарін був певний, що нарешті її здихався, і вперше за той день полегшено зітхнув, коли вже на Піаносі він підходив до свого намету. З темряви назустріч вигукнула чиясь постать. Йосарін знепритомнів. Очутившись, підвів голову і став чекати смертельного удару ножем. Удару, який приніс би йому жаданий спокій. Та натомість хтось подав йому дружню руку і допоміг встати на ноги. Це був льотчик із Данборової ескадрилії. «Як справи?» – пошепки поцікавився він. «Чудово!» – відказав Йосарін. «Бачу, ти впав. Думав, з тобою щось скоїлося. Здається, я знепритомнів. У нас в ескадрилі ходить чутка, буцімто ти заявив у штабі полку, що більше не літатимеш. Це правда. А недавно до нас приходили із штабу і сказали, що все це вигадки, мовляв, ти просто пожартував. Оце вже брехня. Ти гадаєш, такі речі тобі якось обійдуться? Не знаю. Що вони з тобою зроблять? Не знаю. Як ти гадаєш, вони віддадуть тебе під трибунал за дезертирство? Не знаю. Будемо сподіватися, що все обійдеться. Мов льотчик з Данборової ескадрилі і розчинився в темряві. Коли будуть новини, дай знати. Йосарін мовчки глянув йому вслід, потім рушив далі до свого намету. «Агоу!» – долинуло звідки спереду. Там за деревом ховався Везумбі. «Як твої справи?» «Чудово», – мовив Йосарін. «Я чув, тобі загрожує трибунал за дезертирство з поля бою», – заторохтів Везумбі. «Та поки що вони не наважуються, бо, схоже, не певні, що вдасться склепати на тебе справу. До того ж вони бояться, що такий скандал нашкодить їм в очах нового начальства. Адже офіційно ти й досі ходиш у героях, бо не побоявся вдруге зійти на міст біля Феррари. Зараз дали біти перший герой у нашому полку. Так що, по-моєму, ти можеш не хвилюватись. Вони тебе просто страхають». «Спасибі, Везумбі». «Оце я хотів тобі сказати, щоб попередити». «Розумію, Везумбі». «Ти пробач, Йосаріне, що ми тоді побилися з тобою в офіцерському клубі», – зніяковіло, колупаючи землю носаком черевика, промовив Везумбі. «Забудемо про це». «Хоч то не я почав. Якби Весел не ляснув мене по пиці ракеткою, нічого й не було б. Що я йому зробив?» «Ти в нього виграв». бо я грав краще за нього. На те й гра, щоб хтось вигравав. А втім, зараз, коли його вже немає в живих, байдуже, хто з нас краще грав у пінг-понг, правильно я кажу? Певно, що так. А ще пробач, що я зняв бутю через той атабрин, коли ми сюди летіли. Врешті, як хто хоче схопити малярію, то це його особиста справа, правильно я кажу? Забудьмо про це, везумбі. Я лиш намагався виконувати свій обов'язок. Такий був наказ. Мене завжди вчили виконувати накази. Забудьмо й про це, везумбі. А знаєш, я сказав підполковнику Поркові і полковникові Пескартові, що, по-моєму, вони не повинні змушувати тебе літати на завдання проти твоєї волі. А вони заявили, що дуже в мені розчаровані. Ще пак, кисло всміхнувся Йосаріан. А втім, мені начхати. Що не кажи, а ти, чорт забирай, зробив аж 71 бойовий виліт. Хіба ж цього не досить? Як ти гадаєш, вони тебе відпустять? Навряд. Бо коли б вони відпустили тебе, їм довелося б відпустити всіх нас, правильно я кажу? От через те вони мене й не відпустять. А що вони можуть з тобою зробити? Не знаю. Невже таки віддадуть під трибунал? Не знаю. А ти боїшся? Боюсь. А погодишся знову літати? Ні. Будемо сподіватись, усе якось обійдеться. Переконано прошепотів Везумбі. Я дуже хотів би. Спасибі, Везумбі. Я теж не в захваті, що війна вже практично скінчилась, а ми все літаємо та літаємо. Коли почую щось нового, я дам тобі знати. Спасибі, Везумбі. Махнув йому вслід рукою Сарян. Гей! Гукнув боязко приглушений владний голос із невисокого до пояса чагарника, що ріс поблизу намету. Там сидів на вкарачках Тупермейер, як завжди гриз арахісові горішки. В сутінках прищі та великі чорні пори на його обличчі скидались на темну луску. «Як справи?» – запитав він, коли Йосаріан підійшов ближче. «Чудово. Не будеш літати?» «Ні». «А якщо примусять?» «Не примусять». «І тобі не страшно?» «Страшновато». «А як тобі трибунал буде?» «Нехай». «А що каже майор-майор?» «Майор-майор зник». «Це вони його зникли?» «Не знаю». «А що робитимеш, як вони надумають і тебе зникнути?» «Намагатимусь їм не датись». «А вони не пробували умовити тебе літати, так чи не так?» «Добкінс із Бобкінсом обіцяли посилати мене лише у безпечні польоти». «По-моєму, це шикарна пропозиція», – вмить пожвавішав Тупермейер. «Я б на твоєму місці не роздумував. Ну, а ти радий?» «Я відмовився». «Ну і дурень». Потім флегматичне, тупувате обличчя Тупермейера прибрало зосереджено недовірливого вигляду. «Послухай, ну, але ж така оборудка, тож нечесно щодо всіх нас. Ти, значить, будеш літати, де безпечно, а хтось із нас мусить виконувати небезпечні завдання не тільки за себе, а й за тебе. Так воно виходить?» «Виходить, що так». «Е, ні, це мені не подобається». З люттю вигукнув Тупермейер і войовниче випростався, стиснувши кулаки. «Виходить лише тому, що якийсь боягуз не хоче літати, мені доведеться зайвий раз підставляти під вогонь своє гузно, так?» «Піди і скажи це їм, а не мені», – мовив Йосаріан, кладучи на всяк випадок руку на руків'я пістолета. «Власне, проти тебе особисто я нічого не маю», – мовив Тупермейер. «Хоча ти і гад. Просто і мені до біса набридло літати. Як би і мені від цього викрутитися, га?» «Начіпи пістолет і ходи зі мною», – глумливо риготнув Йосаріан. «Ні, на таке я не наважусь», – задумливо похитав головою Тупермейер. «Зганьбив би свою жінку і дитину, якби показав себе боягузом. Боягузів ніхто не любить. Крім того, я хочу залишитися в резервному корпусі, коли скінчиться війна. Усе-таки $500 на рік на вулиці не валяються. Ну то літай далі». «Я теж так думаю. Слухай, а чи є якийсь шанс, що тебе звільнять від бойових вильотів і відправлять додому?» «Навряд». «І все-таки, якщо вони раптом звільнять тебе і дозволять взяти ще когось із собою до Штатів, то візьми мене. Не висунь я мене, добре?» «З якого б це дива вони мені таке дозволяли?» «Як знати. У всякому разі не забувай, що я перший тебе попросив. Гаразд? І тримай мене в курсі. Я буду щовечора приходити сюди. Якщо з тебе не спустять шкуру, то, може, і я перестану літати». «Ну, як домовилися?» Потім ще цілий вечір різні люди раз у раз виринали з темряви назустріч Йосарінові, цікавилися, як у нього справи, благали нічого від них не таїти, а обличчя усіх були однаково заклопотані і перелякані, немов їх об'єднував якийсь спільний ганебний порок, про який він ніколи раніше не здогадувався. То тут, то там якісь геть незнайомі йому люди вигулькували ніби з-під землі і схвильовано питали, як справи. Льотчики з інших ескадрилей поодинці скрадались до нього в сутінках. Їх також цікавило, як йому ведеться. Після заходу сонця, куди б не скерував свої кроки Йосаріан, хтось уже лежав у засідці, готовий виринути з темряви і запитати, як справи. Люди звалювалися йому на голову з дерев, вискакували з-за кущів із заростей бур'яну. із канав, з-за наметів і з-під машин. Навіть один з його сусідів по намету підстеріг його в темряві і поцікавився, як справи. А відтак благав не розповідати іншим мешканцям намету, що підстерігав Йосаріана. Кожного разу, помітивши нову постать, що чатувала на нього, і пошепки просила підійти ближче, Йосаріан хапався за пістолет, бо не міг знати, чи це не пастка. А ну як замить ця невиразна тінь обернеться в крістіву кралю, або ще гірше, спеціального посланця офіційних властей, уповноваженого вибити з нього дух ударом кийка по голові. Скидалося на те, що не сьогодні-завтра вони мають зробити щось подібне. Вони цілком очевидно не збирались поставити його перед трибуналом за дезертирство з поля бою, бо територію за 135 миль від противника навряд чи можна прирівняти до поля бою. До того ж, ніхто інший, як Йосаріан, висадив у повітря міст біля Феррари, вдруге зайшовши на ціль, хоча це коштувало життя Крахові. Він чомусь завжди забував про Краха, коли перебирав у пам'яті загиблих знайомих. Та хоч що-небудь вони ж мусили з ним зробити. І всі на острові похмуро чекали, яка пекельна кара спостигне його. А вдень аж до вечора всі уникали Йосаріана, навіть Арфі. І Йосаріан зрозумів, що люди в гурті і серед білого дня – то одне, а люди сам на сам і під захистом темряви – то зовсім інше. А втім, Йосаріанові було не до них. Коли він підходжав собі задом наперед, поклавши руку на пістолет, його куди більше хвилювало, як і чим будуть його страхати, підлещувати та спокушати капітани Бобкінс та Добкінс після чергової термінової наради з полковником Пескартом та підполковником Порком. Голодний Джо на острові довго не затримувався, і єдиний, з ким спілкувався Йосаріан, був капітан Гад, який при кожній зустрічі не без єхидства весело кричав йому: «Привіт героям!» В кінці тижня капітан Гад повернувся з Рима і повідомив Йосаріана, що Крістіва краля загинула. Серце Йосаріана защемило. Його пройняли сум та каяття. Тепер він тужив за нею. «Як це загинула?» – упалим голосом запитав він. «Загинула та й годі!» – реготнув капітан Гад, утомлено мружачи свої каламутні очіці, потираючи кулаками припухлі повіки. Його запалі щоки й гостре підборіддя поросли кущуватою рудою щетиною. «А я настроївся, оскільки вже в Римі, дати цій дурепі гарного щупача, як не раз бувало. Ото б покрутився в могильці той шмаркач Крісті. Пригадуєш, як я його завжди допікав, га? Тепер там ні душі». «І ти не міг ні в кого про неї розпитати?» – допитувався Йосаріан. Йому не йшла з думки бідолашна Крістіва наречена. Як же кепсько їй тепер? Коли вона тільки з'явилася знову, він без залюбки простив їй усі ті шалені відчайдушні наскоки. А без неї він відчував себе геть самотнім і покинутим. «Там нема вже ні душі, уявляєш?» – знову реготнув капітан Гад. Йому було дивно, що Йосаріан такий нетямущий. «Ну що тут незрозумілого? Всі загинули, бо й сама фірма з димом пішла». «Загинули?» «Еге ж, їх викинули просто на вулицю». Капітан Гад реготав від щирого серця, а на його ходій шиї радісно підскакував гострий кадик. «Спорожніло наше кубельце. Військова поліція потрощила все, що могла, порозганяла всіх дівок. Ну чим не комедія, га?» «А за що?» – з жахом запитав Йосаріан. Його чомусь кинуло в дрож. «А яка різниця?» – махнув рукою капітан Гад. «Прийшли серед ночі і вигнали всіх просто на вулицю. Ти тільки уяви собі, що там діялося. Все те кодло». «А дівчинка і сестричка?» «Вигнали і її», – реготнув капітан Гад. «Укупі з усіма шльондрами. Просто на вулицю». «Але ж вона ще зовсім дитина», – з обуренням вигукнув Йосаріан. «Вона не знає нікого в цілому місті. Що ж із нею тепер буде?» «А мені що до того?» – відказав капітан Гад, байдуже стинувши плечем, і раптом з цікавістю зиркнув на Йосаріана. В його сонних очицях спалахнули хитруваті вогники. «Ей, старий, що з тобою? Невже тобі не байдуже? Та коли б я знав, що це тебе так допече, то розказав би вже давно і з усіма подробицями. Куди ж це ти? Вертай назад. Вертай, я тобі ще не таке розкажу».